آج ایک نہیں بیسیوں ایسے گھر ہیں جن کے مسائل یہ ہیں کہ بیوی کی جائز خواہشات پہ بھی توجہ نہیں دی جاتی. اور لاجک کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا, عورت تو ویسی ناقص العقل ہے, اس کی بات سننی نہیں چاہیے. اس بات میں حقیقت ہے کہ وہ ناقص العقل ہے کیونکہ حدیث نے کہہ دیا, لیکن ناقص العقل کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں رائے لی نہ جائے. قطعاً مقصد یہ نہیں ہے اس حدیث کا کہ یہ ایک نکارہ ہے, نہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مشورے پر ہی آپ نے پیالہ دودھ کا لیا. آپ نے حکم دیا روزہ افطار کر لو, کسی نے نہیں کیا, واپس خیمے میں آئے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی کہ یہ پیالہ آپ لیجئے, آپ نوش فرمائیے, لوگ آپ کو دیکھیں گے تو وہ بھی تیار ہو جائیں گے. یہ کس کا مشورہ تھا؟ بیوی کا مشورہ تھا. اس لیے اس بنیاد پہ اس کی بات کو نگلیکٹ کر دینا کہ یہ تو ایسی ہے, یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو دین کی سوچ سے آشنا نہیں ہوتے. اور میں نے پچھلی مرتبہ ایک بات کہی تھی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں عورت کو یہ تو جوتی ہے اور جوتی کے برابر ہے. تو غزالی کہا کرتے تھے جو عورت کو جوتی سمجھتا ہے خود بھی تو پاؤں ہی ہے نا, اور جو عورت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کی رونق سمجھتے ہیں وہ خود بھی تو سر ہی ہے نا. یہ اپنی اپنی سوچ ہے.